انہوں نے پوچھا اے ابو القاسم آج ذرا یہ بتلائیے کہ احد کے میدان سے بھی بڑھ کر کبھی آپ پر کوئی مشکل اور کڑا وقت آیا ہو؟ احد کے میدان میں اللہ کے رسول پر بڑا ہی مشکل وقت آیا تھا. اللہ کے رسول کی جتنی بھی جنگیں ہیں, جس قدر بھی غزوات ہیں, ان سب میں احد کا غزوہ ایسا غزوہ ہے, یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ اس سے بڑھ کر نظر نہیں آتا کہ اللہ کے رسول پر مشکل وقت آیا. کیونکہ اس لڑائی میں صحابہ کو شکست ہوئی تھی, اور شکست بھی ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے سالار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی تھی. ایک دستے نے خلاف ورزی کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی کے محبوب چچا, آپ کے رضائی بھائی اور دوست سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. ان کا مسلہ بھی کیا گیا. اللہ کے نبی کو اس شہادت کا بڑا ہی غم تھا, اور پھر جو مسلہ ہوا اس کا اور زیادہ غم تھا, بڑا کرب تھا. اسی طرح یہ غزوہ فتح کے بعد شکست میں تبدیل ہوا, اس کا بھی اللہ کے رسول کو بڑا ہی دکھ تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوہ میں زخمی ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور آپ کو اس پہاڑ کی گھاٹی میں ایک غار میں لے جایا گیا. بڑا ہی مشکل وقت تھا. حضرت ام ایمن جیسی صحابیہ مدینہ سے نکلی اور بھاگتے ہوئے صحابہ کو دلاسا دلایا, غیرت دلائی کہ تم اگر بھاگ رہے ہو تو تم گھروں میں جا کر چرخا کاٹو, تلوار ہمیں دو, ہم میدان جہاد میں لڑتی. تو عورتوں نے بھی اس جہاد میں اپنا کردار ادا کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلیم زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی, حضرت عمارہ تلوار اٹھا کر باقاعدہ لڑ رہی تھی, حضرت ام ایمن یوں صحابہ کو غیرت دلا رہی تھی. یعنی یہ بڑا ہی مشکل میدان تھا. تو صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار, اس غزوہ سے احد کے میدان سے بڑھ کر آپ پر کبھی کوئی مشکل وقت, کوئی کڑا وقت آیا ہو تو بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں عائشہ, احد کے میدان سے بھی بڑھ کر مجھ پر مشکل وقت آیا, مگر وہ وقت کون سا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا دعوت کے میدان میں, طائف کے میدان میں, جب وہاں کے دو سردار, ان کو میں دعوت دینے کے لیے گیا, توحید کی دعوت دینے کے لیے گیا, اور میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا, تو یہ مجھ پر احد کے میدان سے بھی بڑھ کر کڑا اور مشکل وقت تھا. فرمایا میں نے انہیں توحید کی دعوت دی اور انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا, اور اتنی ہی بات ہوتی تو کچھ نہ تھا، پھر بھی کوئی بات نہ تھی کہ انہوں نے دعوت کو نہ ماننا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ بے عزت کر کے وہاں سے نکالا، اور پھر اتنا بھی نہ ہوا، اتنی بات بھی ہوتی تو کچھ نہ تھا، انہوں نے عباس اور ہنڈوں کو میں محمد کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مار رہے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے، جرم کیا تھا؟ اللہ کے رسول ایک رب کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے. اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہ چلا، جس کو طرف میرا منہ لگا میں چل کھڑا ہوا، ایک جگہ جا کر مجھے ذرا کچھ افاقہ ہوا، مجھے پتا چلا میں کہاں ہوں. میں نے اپنا چہرہ اٹھایا، آنکھ اٹھائی تو آسمانوں کے اندر مجھے بادل نظر آئے، ایک بدری نظر آئی جو مجھ پر سایہ فگن تھی، اس کے اندر سے جبرائیل نمودار ہوئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو جو جواب ملا، آپ کے ساتھ جو ہوا، رب نے دیکھا بھی سن بھی لیا. اور پھر ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ نمودار ہوا، اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول، عرش والے رب نے میں پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی طرف مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھاؤں، ساری بستی کو، سارے علاقے کو تباہ کر کے رکھ. مگر فرمایا میری زبان سے اس وقت یہی نکلا کہ یہ قوم نہیں، یہ لوگ نہیں، تو ان کی اولادوں میں سے ایسے ضرور پیدا ہوں گے کہ جو توحید کو مانیں گے، شرک سے اجتناب کریں گے. لہذا میں نے تو ان کے لیے دعا ہی کی ہے، لہذا پہاڑوں کے فرشتے تو واپس چلا جا. اللہ اکبر. اور رب نے جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے مصطفیٰ میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، احد کے میدان میں بڑی تکلیفیں آئیں، مگر جو طائف کے میدان میں تکلیف آئی وہ احد کے میدان سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت کا میدان بعض حالات کے اندر جہاد کے میدان سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہاں اپنی عزت کی، یہاں ہر لمحے اپنی بات کی، ایک ایک لمحے قربانی دینا پڑتی ہے دعوت کے میدان کے اندر. میرے بھائیوں، جہاد کا میدان اسلام کی کوہان، جہاد اسلام کی چٹان، جہاد اسلام کی چھت، جہاد اسلام کا حارس، جہاد اسلام کا محافظ. لیکن یاد رکھو، جس جہاد کی اساس، جس جہاد کی بنیاد توحید نہیں، وحدانیت نہیں، وہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے. اس لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو جہاد کے میدان میں لے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آغاز جہاد سے، توحید سے کیا، اور الحمدللہ ہم مقبوضہ وادی کے اندر، جموں کے اندر، وہاں ہندوؤں کی گردنیں اڑاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت بھی دیتے ہیں. کتنے ایسے ہندو ہیں جو لشکر طیبہ کے شیروں کی دعوت سے مسلمان ہو چکے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، توحید کو مان کر جہاد کے میدان میں ہندو نوجوان اپنے سگے چچے کی گردن بھی تن سے جدا کر دیے. میرے بھائیو وہ صحابہ کی یادیں آج اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو رہی ہیں. توحید کی دعوت کس قدر سادہ لوگ تھے. اللہ اکبر, ذرا غور کرنا کیسے عظیم لوگ تھے. آج ہمارے تو اشکالات ہی رفع نہیں ہوتے. اللہ اکبر, میرے سامنے پھر صحیح بخاری کے اوراق کھلے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کے سالار, مجاہدین کے کمانڈر ان چیف, لڑنے کے لیے نکلے ہیں. ان سے ایران جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی اس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے ہیں. اللہ اکبر, نکلے لڑنے کے لیے اور جب مارکا گرم ہونے والا تھا, رن کرنے والا تھا, تو اس بادشاہ کا سالار وہ پیغام بھیجتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مغیرہ آئے رضی اللہ عنہ, بات چیت شروع ہوئی. کہنے لگا, کیا لینے آئے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم اپنے علاقے کے بھوکے ننگے, غیر متمدن, غیر مہذب, ہم بڑی تہذیب والے, بڑے تمدن والے, بڑے سپر پاور, دنیا کے اندر ایک نمبر ہم لوگ, ہم سے لڑنے آئے ہو, مقصد کیا ہے تمہارا؟ حضرت مغیرہ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم, لشکر کے ساتھیوں, نوجوانوں, ملتان کے بزرگوں, جس شہر کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے, اللہ کی قسم, ولی تو یہ جہادی راستے کے لشکر کے شیر ہیں. آؤ تمہیں اس لشکر کے ایک سالار کی بات سناؤں, ذرا غور سے سننا اور پلے باندھ کے جانا اور اس کو ہرزے جان بنانا, اس کو سینے میں محفوظ کرنا اور دماغوں سے سوچتے جانا. اس نے کیا کہا اور اس نے کیا جواب دیا؟ کہا, کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں, لمبی چوڑی تقریر نہیں, اللہ کے نبی کا خطبہ بھی مختصر اور صحابہ کی باتیں بھی مختصر. ہم تقریریں لمبی لمبی سنتے ہیں اور عمل پلے کوئی نہیں. حضرت مغیرہ نے رضی اللہ عنہ بڑی مختصر بات کی, کہا, ہمیں وہ غیر متمدن, غیر مہذب کہنے والوں, سنو, ہاں کچھ ایسی ہی بات تھی, چلو کچھ ایسی ہی بات تھی. ہمارا حال یہ تھا, ہمیں پہننے کو کچھ نہیں ملتا تھا, ہم پہنتے تھے تو ہم اونٹوں اور بکریوں کے یہ جو بال ہوتے ہیں ان سے ہمارا لباس ہوتا تھا, یہ ہم پہنا کرتے تھے, آج بھی یہی پہنے ہوئے آئے, یہ ہمارا لباس تھا. اور کھانے کو کہتے ہیں ہم سوکھا چمڑا ابال ابال کے کھاتے ہیں. کھجوروں کا موسم گزر جاتا, کھانے کو کھجوریں بھی نہ ملتی, کھجوروں کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کو کوٹ کر ابال کر اس کو کھاتے تھے. پہننا ہمارا یہ تھا اور کھانا, غذا, ڈنر, عشائیہ, دوہرانہ ہمارا یہ ہوتا تھا. اور پھر سن, ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ نعبد الاصنام, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. نعبد الحجر والشجر, پتھر کی پوجا کرتے تھے, درخت کی پوجا کرتے تھے, درخت ہمارا مشکل کشا ہوا کرتا تھا. اور پتھر ہمارا کرنے والا ہوا کرتا تھا, یہ ہمارا عقیدہ ہوا کرتا تھا, ہم اسی حالت میں تھے, یہی کیفیت تھی, یہی صورتحال تھی کہ رب السماوات والارض نے آسمانوں کا رب, زمین کا رب, اس رب نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا, ایک رسول بھیجا, باہر سے نہیں, نوری نہ تھا, بلکہ کہتے ہیں ہمارے اندر سے بھیجا, ہمیں یہ سے بھیجا, وہ آیا اور اس نے ہمیں کہا, اس نے ہمیں حکم دیا, ہمارا نبی جو نا, اس ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا, اس نے کیا کہا کہ یہ توحید کی دعوت ہے, ایک رب کی عبادت ہے, کرنے والا بھی وہ, داتا بھی وہ, دستگیر بھی وہ, مشکل کشا بھی وہ, حاجت روا بھی وہ, بیٹے دینے والا بھی وہ, بیٹیاں دینے والا بھی وہ, مشکل میں کام آنے والا بھی وہ, ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے والا بھی وہ. رات بھوک اندھیر کے اندر تمہاری فریادوں کو قبول کرنے والا بھی وہ, چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سننے والا وہ, سلیمان علیہ السلام سے پہلے چیونٹی کی فریاد کو سن کر بارش برسانے والا وہ, ہر مصیبت میں کام آنے والا وہ نبی آیا, اور اس نبی نے اس رب کا ہمیں تعارف کرایا کہ عبادت صرف اسی ایک ہی کرنی ہے. اس نبی نے ہمیں یہ درس دیا, اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, اس نے ہمیں یہ درس دیا, اور اس کے بعد کہا کہ جو اس کو نہیں مانتا, جو رکاوٹ بنتا ہے, جو اپنی قوم کے لیے بھی رکاوٹ بنتا ہے, دنیا بھر کے مشرکین, دنیا بھر کے کفار. اس نبی نے ہمیں پھر یہ کہا کہ تلوار پکڑ لو اور ان کی گردنیں اڑاتے چلے جاؤ. لہذا ہم رب کے راستے میں نکلے ہیں, جو ہماری اس دعوت کو نہیں مانتا ہم اس کی گردنیں اڑاتے چلے جائیں گے. اگلی بات, اللہ کی قسم سونے سے بڑھ کر پانی ہو لکھنے والی, کہتے ہیں پھر اس ہمارے نبی نے اخبرانا نبی جانا, اس نبی نے پھر ہم کو یہ بھی خبر دی کہ سنو, یہ دعوت کا, یہ جہاد کا ایسا منہج ہے, یہ ایسا راستہ ہے, یہ ایسا طریق ہے, یہ توحید کا, یہ قتال کا ایسا راستہ ہے, جو اس پر چلتا چلا جائے گا, اگر اس پر چلتے ہوئے وہ خود شہید ہو گیا تو میں نبی خبر دیتا ہوں کہ سیدھا نیم تو بھری جنت میں جا داخل ہوگا, جنت میں جائے گا, اور جو باقی رہا, جو زندہ رہا, کس طرح زندہ رہے گا, آئی ایم ایف کا غلام بن کر نہیں, ورلڈ بینک کا غلام بن کر نہیں, کسرا کی جوتے چاٹنے والا نہیں, کیسر کی غلامی کرنے والا نہیں, امریکہ بدماش اس سے ڈکٹیشن لینے والا نہیں, وہ کسی اور کا غلام نہیں, بلکہ کیا ہوگا, مالا کا رقاب اکم, وہ باقی رہے گا, وہ زندہ رہے گا, تو وہ آقا بن کے رہے گا, تم اس کے غلام بن کے رہو. مانا کرے کا رقم, وہ آقا بن کے رہے گا, حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی, اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوگا, زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی, وہ اسلام کو غالب کرنے والا, اسلام کا پرچم لہرانے والا, وہ آقا ہوگا, تم سارے غلام ہوگی. ملتان کے بھائیوں, مجھے بتلاؤ, اس تقریر میں, اس واس میں, سپہ سالار کے خطاب میں کوئی فلسفہ ہے؟ کوئی لمبا چوڑا آواز، کوئی فلسفہ، کوئی فلسفیانہ منہ جھکا دیا، بالکل نہیں. موٹی موٹی ہی باتیں، موٹی موٹی ہی باتیں ہیں. کیا باتیں ہیں؟ کہ بھئی توحید کو پھیلانا ہے، جو آڑے آئے گا اس کی گردن اڑائیں گے، اس کو واسط جہنم کریں گے، خود شہید ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، باقی رہیں گے تو اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوگا. میرے بھائیوں، یہاں کوئی فلسفہ نہیں. لوگ پوچھتے ہیں، او جی تم افغانستان میں جہاد کرتے رہے، اب کشمیر میں، اب کشمیر میں کر رہے ہو، کل کو کیا ہوگا؟ پھر کیا بنے گا؟ کیا تمہیں حکومت ملے گی؟ کیا فلاں ہوگا؟ انڈیا کب ٹوٹے گا؟ کیا بنے گا؟ یاد رکھ لو، بننا کیا ہے؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں، ہمارا کام ہی یہ ہے، توحید کی دعوت دیتے چلے جانا، جہاد کرتے چلے جانا. اور رب کا پیغام یہ ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے چلے جاؤ، شہید ہوتے چلے جاؤ، اس کے بعد ان کی گردنوں کا مالک بنانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں رب کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. لہذا فلسفے مت بگاڑو، بس کام کرتے چلے جاؤ. کام کام کام، امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس مجھے تو حکم مل گیا ہے، فقاتل. عرش والا رب کہتا ہے فقاتل، قتال کر، لہذا میں تو کرتا چلا جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اب اس قتال کی کیا برکتیں ہیں، اس جہاد کی کیا برکتیں ہیں؟ او ذرا ایک اور انداز سے بھی ملاحظہ کرو. او میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ السلام، جن کا منصب، اللہ نے یہ بیان فرمایا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائیا الی اللہ، ودائیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے، توحید کی دعوت دینے والے، جہاد بھی دعوت ہے، حرز المومنین علی القتال، جہاد کی دعوت دینے والے، ساری دنیا کو دعوت دینے والے امام الانبیاء علیہ السلام. میرے بھائیو، آپ سے بڑھ کر کوئی شیریں گفتار ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حکیمانہ انداز سے دعوت دینے والا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال تک دعوت دیتے رہے، 13 سال دعوت دیتے رہے. طائف کا میدان بھی سامنے آیا، جس کے بارے میں فرمایا سب سے کڑا وقت آیا تھا، طائف کا میدان تھا، وہ موقع بھی آیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس جب 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو مشرکین مکہ اونٹ کی غلیظ ترین سڑی ہوئی، باہر پڑی ہوئی اوجڑی لا کر اللہ کے نبی کی کمر پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہنستے ہیں. پاگل بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، محمد کی بجائے مزمم کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے راستے میں کانٹے بھی بکھیرے گئے، بیٹیوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو ستایا گیا، 2 بیٹیوں کے بارے میں ستایا گیا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کو رب نے 2 بیٹیاں دی اور ان بیٹیوں کے بارے میں ستایا گیا، وہ ستایا جانے والا بیٹیوں کی خاطر وہ اور میں محمد قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اڑوس پڑوس جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. بیٹیوں کا غم بیٹیوں والوں کو پتا ہے, بڑا غم ہوتا ہے, بڑا یہ دکھ ہوتا ہے. بیٹیوں کے بارے میں بھی امام الانبیاء کو ستایا گیا, بہت ستایا گیا. لیکن لوگوں ملتان کے ساتھیوں ذرا غور کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر اب مدینہ میں آ گئے, اب کیا ہوا, فرق کیا پڑا, کون سا امتیاز قائم ہوا. مکہ کے اندر یہ مذاق تھا, اور جب مدینہ میں آئے تمام فرمایا عرش والے رب نے میں محمد کو پانچ خصوصیات عطا فرمائی. پہلی خصوصیت یہ ہے نصیر تو بالروب مسیرت چاہے, میں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں کفار میں محمد کا نام سن کر تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہوا, عرش والے رب نے فرمایا فَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, میرے مصطفیٰ میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں. ہاں اس طرح ستاتے تھے, یہاں مدینہ میں آ کر فرق کیا پڑا. ملتان کے لوگوں اللہ کے نبی نے کون سا چلا کیا تھا, اتنا بڑا فرق کیوں پڑ گیا, اللہ کے رسول نے کون سا چلا کیا تھا, کسی حجرے میں بند رہے تھے, کوئی گرد آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا, اس میں اعظم کوئی آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا کہ اس کے کوئی خاص کمالات ہوں, کیا فرق پڑا تھا, یا روحانی طاقت میں کوئی اضافہ ہو گیا تھا, سوچو کیا ہوا تھا. ایک ہی کام ہوا تھا, یاد رکھو وہاں صرف دعوت تھی, جہاں دعوت کے ساتھ تلوار شامل ہوئی. جب تلوار شامل ہوئی, جب جہاد آیا, جب قتال آیا, تو رب نے کہا فَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ایک ہاتھ میں تلوار دو, نقد و نقد سودا ہے, تم جہاد کے لیے نکلو, تم قتال کے راستے میں آ جاؤ, تم کفار کی گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ. رب کہتا ہے تم مجھے قتال کا تحفہ دو, تم مجھے جہاد کا تحفہ دو, کتبہ علیکم القتال, یہ جو میں نے تم پر فرض کیا ہے, تم اس راستے میں نکل آؤ, تم تیرنگیں لو, تم مشقیں لو, تم مشقیں کرو, تم تیر اندازی کرو, ہاتھوں میں کلاشن کو پکڑ لو, کندھے پہ راکٹ لانچر سجا لو, اپنے پیٹ پہ دستی بموں کی پیٹی باندھ لو, تم اس طریقے سے جہادی بن جاؤ, تم قتالی بن جاؤ, تم دلیر بن جاؤ, تم مجاہد بن جاؤ, تم میرے راستے میں نکلو. رب کہتا ہے تم نکلو, ایک ہاتھ میں مجھے یہ توبہ دو, شہادتوں کو پیش کرو, ذرا اپنا خون بہاؤ, اپنا خون بہا کر شہادتیں پیش کر کے قربانیاں دے کر. رب کہتا وجبتا فیضا من تم الشہداء, میں تم میں سے شہداء چاہتا ہوں, میں خون چاہتا ہوں, میں قربانی مانگتا ہوں, تم یہ کام کرو, نقد و نقد سودا ہے, تم مجھے یہ سودا میرے ساتھ کر کے, میرے ساتھ کاروبار کر کے, میرے ساتھ تجارت کر کے. رب کہتا ہے تم یہ مال مجھے دو, یہ تحائے مجھے دو. رب کہتا ہے دوسری طرف میں یہ کروں گا, فَأُلْقِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ساری دنیا کے کفار, یہ کافر بھی, یہ کسرا بھی, یہ سارے بدماش, یہ رومی بھی, یہ ایرانی بھی, یہ مجوسی بھی, یہ یہودی بھی, یہ امریکہ بھی, یہ انڈیا بھی, یہ رشیا بھی, ساری دنیا کے جو بدماش ہیں. رب کہتا ہے جتنے کافر ہیں فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, مسلمانوں میں تمہارا رعب, تمہاری طاقت ان کے دلوں میں بٹھا دوں گا. اور پھر اللہ نے اتنے پر بس نہیں کیا, دوسرے مقام پر فرمایا سنل کی تین قریب کا فنلقی، اللہ کہتا ہے بالکل قریب، سین اور صافا، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، سین مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے اور صوفا مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے. رب نے صوفا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ فرماتا ہے سنل کی، تم یہ کام کرو، سنل کی اس ساتھ دیر نہیں لگے گی. ساتھ ہی رب کہتا ہے میں کیا کروں گا، سنل کی جمع کا صیغہ استعمال کیا، شاید اس لیے استعمال کیا، رب کہتا میں فرشتوں کی جماعت بھی نازل کر دوں گا. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدتکم بالف من الملائکہ مردفین، میں فرشتے بھی بھیج دوں گا. سنل کی فی قلوب الذین، آسمانوں کی طاقتیں، فرشتوں کی قوتیں، رب کہتا ساری تمہارے ہم رکاب ہو جائیں. سنل کی فی قلوب الذین کفر الرعب، میرے بھائیوں یہ فرق تھا، یہ امتیاز تھا، یہ نیزہ تھا جو مکی اور مدنی زندگی کے درمیان بقا ہوا. آج الحمدللہ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، آج دنیا کا کفر کانپ رہا ہے تو کس سے کانپ رہا ہے؟ جہاد سے کانپ رہا ہے. اور وہ جو حضرت مغیرہ نے خطاب فرمایا تھا، اللہ اکبر، میں اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے جب نورستان کی وادی میں ہم گئے تھے، جیپ وہاں گئی شرقی نورستان میں، تو اتنے غریب اور مسکین لوگ، لیکن مہمان نواز بھی تھے، تو انہوں نے جہاں ڈرائیور کی مہمان نوازی کی، باقیوں کی مہمان نوازی کی، وہاں وہ جو سواری تھی اس جیپ کے سامنے لا کر چارے کی پنڈ ڈال دی کہ یہ اس کی بھی ضیافت ہونی چاہیے، اس کو بھی چارے کی ضرورت ہے. اندازہ کرو اس قدر وہ غیر متمدن، کافر جن کو غیر متمدن کہتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جس نے غیر مہذب کہا تھا، ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ جیپ پٹرول اور ڈیزل کھاتی ہے، چارہ نہیں کھاتی. میرے بھائیوں، میں جب اندر کی وادیوں میں گیا تو وہاں یہ صورتحال تھی کہ ان لوگوں نے سائیکل تک نہیں دیکھا تھا. جب ہم وہاں سے تین طالب علم لائے تو مجھے یاد ہے 14 دن کا پیدل سفر ہم نے کیا تھا، اور جب چترال میں ہم آئے، اللہ اکبر، تو وہاں ان تین زکی صاحب میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، ہم دونوں بھائی، ہم نے ان تین طالب علموں کو جیپ کے اندر جب بٹھایا، بڑا دھک دھکا کر بیٹھتے نہیں تھے، کس ڈبے میں بند کرنے لگے ہیں. خیر جب انہیں بند کر دیا اندر، اب وہ چیخیں مارنے لگے، جب جیپ چلی تو اور چیخیں مارنے لگے کہ یہ پہاڑ چل رہا ہے کہ یہ ڈبا چل رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، جلال آباد کے محاذ پر جب میں وہاں پر گیا، اللہ جانتا وہاں سارے ساتھیوں نے بتلا ڈبل شلواریں پہنے ہوئے، وہ کتاب و سنت کے حامل اہل حدیث نورستانی، اور شلواریں بھی ان کی یہی بکریوں کے بالوں کی بنی ہوئی، ایک نیچے شلوار، ایک اوپر بکری کے بالوں کی بنی ہوئی شلوار. لوگ ان کو، روسی ان کو دوری شلواروں والے کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے جہاں ڈبل شلواروں والے آ جائیں، روسی ان کا نام سن کر پہلے ہی بھاگ جاتے تھے. یاد رکھو، ایک انگریز مفکر، ہسٹورین، تاریخ دان، ٹائن بھی بڑا مشہور ہے، اس نے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو نچوڑ یہ نکالا، کہنے لگا جب بھی دنیا کے اندر انقلاب کا موقع آیا ہے تو صورت ایسی بنی ہے کہ جو غیر متمدن غیر مہذب لوگ ہیں, غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے متمدن ترین لوگوں کا بیڑا غرق کر کے ان کی ہر چیز کے مالک بن گئے. میرے بھائی جو اس کے بغیر غیر متمدن ہم کہتے ہیں جس کے سینے میں توحید کا عقیدہ ہے, رب کو اپنے پہچانا ہے, رب کے کعبہ کی قسم, جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے, بیسیوں پیروں لگے ہوئے, بکریوں کا چرواہا, اونٹوں کا چرواہا, رب کعبہ کی قسم ہے, یہ سب سے بڑا عالم ہے, اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے, یہ متمدن ہے, یہ مہذب ہے, اور مرسیڈیز گاڑی میں سفر کرنے والا, اکڑے ہوئے کپڑے پہننے والا, پھوپا کرنے والا, اور حال اس کا یہ ہے ہر قبر کے سامنے جھکنے والا, ہر مڑی کے سامنے جھکنے والا, گندا کیتا رکھنے والا, اس سے بڑا جاہل کوئی. ہمارے ہاں امتیاز اور ہے, اور یہ امتیاز کس نے دیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پھر وقت آ رہا ہے, یہ جو متمدن ترین ہیں, یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں, یہ جناب جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, فلاں ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, یہ خلاؤں کی سیریں کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وقت آ رہا ہے یہ برباد ہوں گے, تو محمد علیہ السلام کا نام لینے والے, سنت پہ فدا ہونے والے, انشاءاللہ جن کو تم غیر متمدن کہتے ہو, ان کے ہاتھوں سے تمہاری بربادی ہوگی. تو میرے بھائیو, آج الحمدللہ لشکر طیبہ کے شیر اندر جا رہے ہیں, مار کے لڑ رہے ہیں. ابھی آج ہی کی خبر ہے, الحمدللہ جموں کے اندر مجاہدین نے مار کا لڑا. جموں جہاں پر جہاد کا آغاز بحمد اللہ لشکر طیبہ کو اللہ نے اعزاز دیا, انہوں نے جہاد کا آغاز کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ جموں کے بعد ہماچل پردیش, شملہ کا نام تم نے سنا ہوگا, شملہ معاہدہ کا نام بھی سنا ہوگا جو بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا, وہ شملہ ہماچل پردیش کا دارل حکومت ہے. لشکر طیبہ کے شیر شملہ میں بھی پہنچ کر کاروائی کر سکتے. میرے پاس انڈیا ٹوڈے, آؤٹ لک, یہ سارے رسالے ہیں, لشکر طیبہ کا ذکر ہے, شملہ کی باتیں ہیں, اور شملہ یہ بھی کشمیر کے اندر داخل ہے. ہم انشاءاللہ شملہ بھی, اور اس کے بعد انشاءاللہ دہلی بھی پہنچیں گے. میرے بھائیو, آج ہی کی خبر ہے کہ الحمدللہ ہمارے مجاہدین نے جلگاریں کی, مارکا ہوا, 30 ہندو فوجی مردار ہوئے, اور ہمارے صرف 2 شیر شہید. اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے. مارکوں پہ مار کے جاری ہیں. اٹھئے, مجلہ سداوا کو پھیلائیے, ان نوجوانوں کے کشتی بان بن جائیے, اس لشکر کے معاون بن جائیے, اور کچھ نہیں کر سکتے تو گھروں میں بیٹھے بزرگوں ان کے لیے دعائیں کر دیا کرو. میری ماں ان کو دعا میں یاد رکھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, مجاہدین کو مخاطب کر کے کہ کیا تمہارا خیال ہے, تمہیں جو فتح نصیب ہوتی ہے, جو تمہیں جو رب مدد دیتا ہے, اپنی مدد نازل کرتا ہے, فرمایا کہ جو تمہارے پیچھے کمزور بیٹھے ہیں ان کی دعائیں بھی شامل ہیں. سفید ریش بزرگوں, تہجد پڑھنے والوں, 5 وقت کے نمازیوں, اللہ سے ڈرنے والوں, آنسو اپنی آنکھوں کے رب کے حضور پیش کرنے والوں, جب ایسے مراحل آئیں, جب ایسے مراحل آئیں تو اللہ کے ان شیروں کو جو وادیوں کے اندر برسرے پیکار ہیں, ان کو بھی یاد کیا, ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرو, اور جو بھائی اس قابل ہیں وہ ان کے لیے سامان بھی تیار کیا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک اللہ کا بندہ جس نے سامان تیار کیا ہوا تھا, جہاد کے لیے جاؤں گا, قتال کے میدان میں جاؤں گا، لڑوں گا، غازی بنوں گا، یا رب کے راستے میں شہادت پیش کروں گا. وہ بیمار ہو گیا، جہاد پر نہیں جا سکتا تھا. ایک دوسرا، اس کے پاس مال نہ تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس کے پاس، وہ تو جائے گا نہیں، اس کا مال لے کر میدان قتال میں چلا جائے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا. وہ آیا اور جب اسے پتا چلا، اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ والی، میں نے جتنا سامان تیار کیا تھا، میرے اس سارے سامان کی ایک ایک چیز اس مجاہد کو دے دے. اور یاد رکھنا، بڑی پتے کی بات کہی، عورتیں ذرا دل تنگ ہوتا ہے نا، چلو سارا سامان دے رہی ہوں، ایک آدھ چیز رکھ لوں. اللہ ماشاء اللہ اللہ مر رحم ربی، بعض عورتیں فراس دل بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض مرد سیر سے عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. اللہ فراس دل عطا فرمائے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان ایک دل میں جمع ہو سکتے. تو وہ کہنے لگا، اپنی بیوی کو کہنے لگا، اللہ والی یاد رکھ، یہ مجاہد آیا ہے، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا آیا ہے، جتنا میرا سامان تیار ہے اس میں سے کوئی بھی چیز نہ رکھنا، ورنہ اللہ اس میں برکت ہے. ہم استعمال کریں گے تو اس میں برکت ہے. نہیں رہے گی. جو جہاد کے لیے تیار ہوا ہے سارے کا سارا اس کے سپرد کر دے. تو میرے بھائیوں، مجاہدین کا ہم نے اندازہ لگایا ہے، ایک ساتھی جو اندر جاتا ہے 50,000 خرچہ آتا ہے. کوئی اللہ جس کو ہمت دے وہ یہ خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، نہیں تو کلاسن کو بھی لے کر دے سکتا ہے، کوئی اور ایک آدھ چیز بھی لے کر دے سکتا ہے، دوربین کے پیسے بھی دے سکتا ہے، ہاتھوں میں پکڑا ہوا سچ بھی دے سکتا ہے. رمضان قریب ہے، اٹھ جاؤ، اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ. جو بھی تمہارے اندر ہمت ہے، مجلہ الدعوہ کو پھیلاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ٹریننگ سینٹروں میں جاؤ، اپنی اولادوں کو بھیجو. اور اگر ہمت ہے، خود میں ہمت نہیں، اتنی ہمت ہے، تو کم از کم مجاہدین کو وہاں دیکھ ہی آؤ کہ ٹریننگ کس طرح کرتے ہیں، اور اپنے سیکٹروں پر سے قطاریں باندھے، رو رو کر نمازیں پڑھتے، قنوت کرتے، پھر اندر جاتے ہیں، الوداع کس طرح ہوتے ہیں، ان مناظر کو ہی دیکھاؤ. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے اندر یہ فضا بن چکی. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ وہ وقت لائے گا. اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح روح ٹوٹا، اللہ تیرا یہ مسکین بندہ ماسکو تک بغیر ویزے کے گیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دہلی کے لال قلعے پر بھی جائیں گے، بغیر ویزے کے جائیں گے. میں 3 سال پہلے جب گیا بنگلہ دیش، آگے میں نے جانا تھا نیپال بھی، تو ہمارے ساتھیوں نے، خاص ساتھیوں نے، انہوں نے مجھے کہا، خصوصی اطلاع پہنچائی کہ نیپال میں نہ جاؤں، جو ہی ایئرپورٹ پر اتروں گا ہندوؤں کا مہمان بن جاؤں گا. خیر ماں، وہاں سے ہی میں واپس آ گیا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جس طرح ماسک کو بغیر ویزے کے گیا تھا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دہلی بھی انشاءاللہ جائیں گے. ہم نہ جائیں گے تو کوئی اور جائیں گے، ہم نہ جائیں گے نہ رہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی جائیں گے، لے کر انشاءاللہ جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے دین کا بہت سارا کام ہم سے لے لے، اور آخر میں اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے، اللہ ریاکاری سے بچا لے، اللہ اخلاص عطا فرما دے. اللہ جو ہمارے ساتھی تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، سید علماء کرام کی تقاریب، نتنے جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز، القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 Lake Road چبرجی چوک، لاہور. فون 7230549